अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोध मामुपाश्रिताः वो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मनवर्त्मानुवर्तन्ते नुश्यापार्थ सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मयः पश्येदकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। यहाँ तक हमारी यात्रा हुई है, आज अगला श्लोक। सॉरी 21 तक किया है ना हमने, बीस तक किया है, सॉरी। निराशीर्यत चित्तात्मा निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् नीराशिर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। सातवें, नीराशिर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। दुबारा, निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। Can't help. Anyway. निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन न आपनोति किल्बिषम्। निराशी ही जिसके अंतकरण से सभी इच्छाएं नष्ट हो गई हैं, यत चित्तात्मा, इसका सीधा साधा अर्थ यह है जिसका चित्त अपनी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। यत यानी जुड़ा हुआ, चित्त आत्मा, आत्मा और चित्त जुड़ा हुआ है, तो यत चित्तात्मा जिसने अपने शरीर और अंतकरण को वश में किया है। त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्त यानी जिसने छोड़ा हुआ है, सर्व परिग्रह यानी सभी त्यक्त सर्व परिग्रह, परिग्रह यानी कि संग्रह करना, और सर्व परिग्रह यानी कि संग्रह करने की सभी चीजें त्यक्त जिसने त्याग किया है। केवलम केवल शारीरम शरीर से कर्म कुर्वन कर्म करते हुए किल्बिषम यानी पाप न आपनोति नहीं लगता, तो जिसके अंतकरण से इच्छा नष्ट हो गई है, जिसने अपना शरीर और अंतकरण वश कर लिया हो, सभी संग्रह करने योग्य वस्तुओं का त्याग किया हो, उसे केवल शरीर से कर्म करके भी पाप नहीं लगता। अभी जो लोग तत्वबोध में शामिल हैं उनके लिए पूरा रिपीटेशन है, बट इट इज़ वर्थ रिविजन। यानी आपको लगेगा हाँ ये तो सब हमने देख ले किया हुआ है, नया क्या है। इसलिए तत्वबोध करने से भगवद्गीता अच्छी समझ में आती है, इसका प्रयोजन यही था। सो यहाँ भगवान कहते हैं कि शरीर द्वारा यदि हम कर्म करते हैं तो वासना रूपी कोई भी प्रकार की प्रतिक्रिया हमारे में उत्पन्न नहीं होती, यानी कि हमारे अंतकरण में वासनाएं जो उत्पन्न होती है वो वासना का उत्पन्न होने का उत्पत्ति का कारण क्या है कि हम जो भी कर्म करते हैं वह कर्तृत्वाभिमान के साथ करते हैं, यानी कि मैं करता हूँ, हम करते हैं, ये मैं की भावना से जब भी कर्म करते हैं, तो ऐसे कर्म जब भी करते हैं तभी अंतकरण में वासनाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये मैं करता हूँ। उसके रिजल्ट अच्छे आए तो फिर और भी करने का मन होता है कि चलो तत्वबोध में 50 लोग आते हैं, मैं करता हूँ और भी कुछ करें, तो मैं शुरू हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि वासना यानी कि दूसरा कुछ करने का और करने का, अच्छी चीज़ें करने की बात आती है तो ठीक है, लेकिन संसार की ज़्यादातर चीज़ें जो ये वासनाएँ हमें बद्ध करती है, बंधन करता है, तो ये सारे बंधन ये उत्पन्न होते हैं ये अहंकार से। और जब ये स्वार्थ हमारा प्रबल होता है तभी ये वासनाएं जो है वो भी प्रबल और बंधनकारक होती है। सी मोर वी आर अटैच टू इट मोर दे बिकम स्ट्रॉन्गर। क्या बटाटा वड़ा अच्छा लगता है तब तक ठीक है, लेकिन बटाटा वड़ा जब भी बहुत अच्छा लगता है तो फिर उसमें बहुत मन खाने को करता है, यानी कि हमारा बंधन उसके साथ आत्मीयता और बढ़ती है, और जितनी ज्यादा आत्मीयता बढ़ती है उतनी वासना प्रबल होती है, यानी कि उसका और भी उसको खाने का दिल होता है। जस्ट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, पर सभी चीज़ों में वस्तु व्यक्ति परिस्थिति तीनों में ये बात को लगा कर देखिए। कोई व्यक्ति के प्रति हमारे हमें लगाव है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा लगाव है, ज़्यादा प्रेम है, तो फिर वो व्यक्ति से बार बार मिलने का मन होता है, उनके संसर्ग में रहने का मन होता है, यानी कि एक प्रकार का अटैचमेंट निर्माण होता है, एक प्रकार का बंधन निर्माण होता है। और ये स्वार्थ यानी कि अहंकार, ये मेरा है, ये जो प्रबल होता है, तभी जो वासनाएं होती हैं वो भी बलवत्तर होकर बंधनकारक बनती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि शरीर मन और बुद्धि और आत्मा का जब भी तादात्म्य बनता है, यानी कि जब भी आत्मा अविद्या से ये सोचने लगता है कि शरीर मैं हूं और ये शरीर के साथ जुड़े हुए जो भी उपाधियां जो है, यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों मेरे ही स्वरूप हैं, ऐसा जब भी आत्मा को अहंकार उत्पन्न होता है अविद्या से, तब ये नाटक शुरू होता है। और यह जो अहंकार है, ये आत्मा का सोचना कि शरीर मैं हूँ, वह हमें भविष्य की आशाओं की ओर ललायित करता है। इट मेक्स अस थिंक अबाउट द फ्यूचर कि मैं 2 साल के बाद ये करूँगा, अभी तो ये है, इसके बाद ये करूँगा, इसके बाद ये कर लेंगे, अभी कोरोना का ये जो लॉकआउट ख़त्म हो जाने के बाद में इतना करना है, टू डू का लिस्ट बना के रखे हैं क्या? यानी कि यह जो अहंकार है वह भविष्य की आशाएं और वर्तमान में जो विषय भोग है उसमें हमें ज़्यादा लालसा जगाता है। ये कोरोना का जो नाटक शुरू हुआ है, तो कई लोगों से जो भी बात होती है कि भाई अभी क्या होगा, तो मैं तो सबको अभी एक ही जवाब देता हूँ कि मुझे तो कल का भी पता नहीं है। आई डोंट इवन प्लान फॉर टुमारो। यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। सिचुएशन इज सो फ्लूइड कि कभी परिस्थिति क्या निर्माण होने वाली है कुछ पता नहीं। आज सूरज उगा, आज का दिन जैसा है उसको एंजॉय कर लो, कल देखे जाएगा। वो ये अभी कोरोना के लॉकआउट में परिस्थिति है, लेकिन जीवन में परमानेंटली जो ये परिस्थिति आ गई तो फिर मजे ही मजे है, कुछ करना ही नहीं है। नो वरीज, जो होना है हाँ, न जाने जानकी ना थे सवारे शू थानू से, सवारे जानकी ना थे जे धार्यो से थे, आज तो जलसा करी लियो। यानी टू लिव इन द प्रेजेंट, एंड दे से इफ यू लिव लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट, दैट इज द प्रेजेंट टू यू बाय द गॉड। प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट, वही परमात्मा की सबसे बड़ी हमें गिफ्ट है, और वो जो आनंद है वही परमात्मा ने दिया हुआ है। तो ये जो अहंकार है ये हमें भविष्य की आशा, आई एम गिविंग यू वर्ड ऑफ कॉशन, हाँ हम गृहस्थी हैं, ये सब बात करते हुए हमें ये नहीं सोचना है कि हमें भविष्य का प्लानिंग नहीं करना है। भविष्य का प्लानिंग करना है, भविष्य के बारे में सोचना भी है, नहीं करेंगे तो जियेंगे नहीं। गृहस्थी के लिए सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड वरिंग। ये बात बार बार यहाँ आती है, आज भी मैं दोहराता हूँ। प्लानिंग हम समय निकाल कर सकते हैं एट ए स्केड्यूल टाइम कि भाई आज शाम को 7 से 8 बजे तक हम बैठेंगे प्लानिंग करेंगे। देर इज नो फिक्स टाइम फॉर वरिंग। हम ऐसा नहीं तय कर सके चलो आज शाम को 7 से 8 बजे तक बैठ के आगे के 2-3 साल की चिंता कर लेते हैं, नहीं, वो तो कभी भी आएगा दिमाग में, नहीं क्या होगा। यानी प्लानिंग इज वन थिंग विच इज ए सिस्टमेटिक स्केड्यूल एक्टिविटी, वरिंग इज अनवॉन्टेड, अनवॉरंटेड, अनस्केड्यूल एक्टिविटी। तो यहाँ जो बात हम कर रहे हैं प्लानिंग का मना नहीं है, वरिंग के लिए देयर इज अ बिग क्रॉस ऑन दैट, ये नहीं करना है भविष्य के लिए, चिंता नहीं करना है, प्लानिंग जरूर कीजिए। सो ये जो अहंकार है ये हमें भविष्य की आशाएं की ओर चिंतित कराती है, और अभी जो मिल रहा है विषय उस विषयों के उपभोग में हमें रममाण करती है, और उसके साथ हमारा जो संबंध है वो गहरा बनाती है, यानी कि बंधन को गहरा बनाती है। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस आशा से रहित है और जिसने शरीर और मन को संयमित किया है, अपने कंट्रोल में लिया है, यानी कि कुत्ता हमें नहीं घुमाता है, हम रियली कुत्ते को घुमाते हो, पट्टा हमारे हाथ में है, या हमें जहाँ ले जाना है हमारे पीछे पीछे आएगा वो। तो जिसने शरीर और मन को संयमित किया है और जो सभी परिग्रहों से मुक्त है, यानी कि इकट्ठा करने की वृत्ति से मुक्त है, अभी गृहस्थ है तो इकट्ठा तो करना पड़ेगा, सीजन है तो घर में गहूं तो भरवाज पड़े, मसाला तो लवाज पड़े आखा वर्षना, तो वो तो सब करना ही है। क्या परिग्रह से मुक्त, यानी कि ये जो गृहस्थी के जो धर्म है उस धर्म का पालन करने के को मना नहीं कर रहा है। यहाँ संचय करने की जो वृत्ति है, खास करके धन की, खास करके कीर्ति की, खास करके संबंधों की, ये जो लगाव जो है, ये जो बंधन कारक लगाव जो है, उससे मुक्त होने की बात है। और यहाँ इस श्लोक में तो भगवान जो बात कर रहे हैं ये हमारी बात एक्चुअली है ही नहीं, ये सन्यासी की बात है, जो ज्ञानी है उसकी बात कर रहे हैं भगवान। तो इनके लिए तो ये सब कुछ वर्ज्य है। ज्ञानी जे सन्यासी जेने तो घऊ ही नहीं भरवाना, ना मसाला ही नहीं भरवाना, उसको तो कुछ नहीं करना है, उसको तो आप कल कल की चिंता ही नहीं करनी है, क्योंकि उसको कल सुबह उठ के हाथ में पात्र लेकर बहुत ही भिक्षा दे ही करना है। सो ही इज नॉट टू बदर अबाउट एनीथिंग। और यहाँ इस श्लोक में जो भगवान बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं। सो अहंकार नष्ट हो जाता है तो शरीर द्वारा जो भी कर्म हम करते हैं वो कर्म हमारे में नए संस्कार को उत्पन्न नहीं करते, बिकॉज यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस, सभी बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिता और पुत्र, बराबर, युवान पुत्र 15-16 साल का लड़का है या तो 18 साल का लड़का, पिता इत्तेफाक से एक ही बेड पर सो रहे हैं रात को, बराबर, और पुत्र ने पिता को लात मारी नींद में। अभी वही चीज वो जागृति में करेगा, सुबह जब जागता है तभी वो बेटा बाप को लात मारेगा, नहीं मारेगा, लेकिन नींद में मार दी लात। तो नींद में जो लात मारी उसमें उस बेटे का अहंकार उसमें नहीं है कि मैंने लात मारी, लेकिन दिन में यदि लात मारेगा तो वो जो कर्म किया उसके पीछे ही इज द ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि उसको तभी भान है, सभानता से लात मार रहा है, रात्रि में अभानता से लात मार रहा है। तो ये जो अभानता से जो किए गए जो कृत्य है उसका कोई आरोप नहीं होता, उसका कोई ये नहीं होता। क्या छोटे बच्चे आउट ऑफ इनोसेंस कुछ करते हैं, मस्ती करते हैं, तो वी डोंट माइंड अबाउट इट। क्या तो उस समय वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन जब भी आप शरीर के साथ जुड़े हुए रहते हैं और फिर जो कर्म करते हैं तो कर्म हमें बंधनकारक होता है, उसकी सजा हमें मिलती है। तो कर्म के जो बंधन है वो जब भी कर्तृत्व का अभिमान होता है जीव को तभी ही बनता है, और जिस दिन ये कर्तृत्व का अभिमान मिट गया तो फिर ये जो भी शारीरिक कर्म हम करते हैं वो हमें बांध नहीं सकते। क्योंकि ये जो आत्मानुभवी जो ज्ञानी दृष्टा है, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनके कर्म उनको छू नहीं सकते, क्योंकि वो कर्ता भाव से कुछ करते ही नहीं, कर्म उनके द्वारा मात्र किया जाता है, व्यक्त होता है। और इनके जो कर्म है ये लोक कल्याण की वृत्ति से किए जाते हैं। तीसरे अध्याय में जब भगवान ने लोक संग्रह वृत्ति की बात करी थी, लोक कल्याण की वृत्ति से किए जाते हैं, संसार के कल्याण के लिए किए जाते हैं, उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, और वो इसी तरीके से अपने कर्म करते हैं कि जैसे वो ईश्वर की इच्छा के अधीन है। चेस बोर्ड पर चेस के मोहरे लगा रहे हैं, खेलने वाला जैसे मोहरे को हटाता है अपनी मर्जी के अनुसार, वो हिसाब से वो ये ज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि परमात्मा का हाथ है इस संसार रूपी चेस बोर्ड पर, मुझे चला रहा है, मैं तो एक प्यादा हूँ, तो जो भी होगा वो ईश्वर की इच्छा से होगा, मैं मात्र उनका कार्य कर रहा हूँ उनके कहने के तरीके से। मान लीजिए कि आप कोई सितार के कंसर्ट में गए, पंडित रविशंकर का या किसी का भी ऐसा सितार का कंसर्ट है, संगीत का। क्या अभी मान लीजिए कि सितार बेसुरी बज रही है, क्या तो श्रोतागण जो है वह सितार को कोसेगा या पंडित रविशंकर को कोसेगा? पंडित रविशंकर को, बराबर, क्योंकि वो करता है, बजा रहे हैं। अभी इसी बात को आप दूसरे एंगल से देखें कि यही सितार जब भी अपने आप को पूरा सरेंडर कर देती है रविशंकर की उंगलियों को, और रविशंकर जैसे बजा रहे हैं वैसे उस सितार में से आवाज निकल रही है और जो मधुर संगीत बजता है तो कितना आनंद देता है, बराबर। तो उस सितार की जगह पर हम अपने आप को जीवात्मा को रख दें और पंडित रविशंकर की जो उंगलियां हैं उनको ईश्वर की उंगलियां समझें, और ये हम इंस्ट्रूमेंट है वो परमात्मा के हाथ में है, हमने परमात्मा को, हम अपने आप को सरेंडर कर दिया और जैसे परमात्मा बजा रहे हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट को, यानी वो इंस्ट्रूमेंट अपने आप सितार नहीं सोचता कि मैं लोगों का मनोरंजन कर रही हूं। इट इज जस्ट प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ द म्यूजिशियन, इट इज अ म्यूजिशियन हु इज प्लेइंग एंड इट इज म्यूजिशियन हु इज गिविंग प्लेजर टू द ऑडियंस। इसी तरह ये जीवात्मा भी अपने आप को इस स्थिति में समझे कि मैं परमात्मा के हाथ का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हूँ, परमात्मा जैसे मुझे बजाते हैं वैसे मुझे बजना है, लोगों को आनंद मिलेगा तो परमात्मा के मुझे बजाने की वजह से मिल रहा है, नहीं कि मेरी वजह से। सितार पड़े पड़े यदि उसको झंकारा नहीं, उसके ऊपर उंगली नहीं फिराई तो दैट सेम सितार कैन नॉट एंटरटेन यू, पड़ी रहेगी कोने में, लेकिन जब उसके ऊपर उंगलियां फिरती हैं तभी उसमें से संगीत उत्पन्न होता है। इसी तरह हम भी एक सितार की तरह ही हैं, अपने आप कुछ नहीं कर सकते, हम अपने आप किसी को मनोरंजन नहीं कर सकते, लेकिन जब परमात्मा की उंगलियां फिरती है तो फिर जो कर्म होता है हमसे वो कर्म दूसरों के लिए आनंददायक होता है। यानी परमात्मा को पूरा सरेंडर करके परमात्मा के पास संपूर्ण शरणागति से हम जाएं और फिर जो कर्म करते हैं वो सारे कर्म निखर उठते हैं, वो आनंद देते हैं, और ऐसे कर्म पाप और पुण्य के बंधन कारक नहीं होते हैं। यानी कि हमारे कर्म के डेटाबेस में वो डेबिट में भी क्रेडिट, डेबिट में भी नहीं जाता, क्रेडिट में भी नहीं जाता, इट जस्ट रिमेन्स अ क्रिया। जो ज्ञान योग में इस तरीके से जो शरीर धारण किया हुआ पुरुष जो है वो नित्य मुक्त है, तो यहां भगवान कृष्ण सन्यासी ज्ञानी की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। द पर्सन जिसके पास कोई पोजेशंस नहीं है, अपना कहने जैसा मेरा मेरा कुछ अहंकार नहीं है तो ममकार तो होगा ही नहीं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि मेरे में अहंकार है तो ममकार है, मैं करता हूं तो ये मेरा है, अहंकार नहीं है तो ममकार नहीं रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपना कोई पोजेशन नहीं है, मेरा कहने जैसा उसके पास कुछ नहीं है, न तो पत्नी है, न तो बच्चे हैं, न तो बैंक बैलेंस है, न तो फ्लैट है, न तो गाड़ी है, न तो कुछ है, वो सन्यासी है। और कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो टोटली फ्री होता है, मुक्त होता है। इस श्लोक से बेसिकली हमें यह समझना है कि सन्यासी की मनोदशा क्या होती है। यदि भविष्य में हमें सन्यास लेना है तो हमें इस तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। लेकिन जब बार बार मैं आपसे यहाँ कहता रहता हूँ हमें सन्यास लेना नहीं है, लेकिन मुक्त सन्यासी कैसे होते हैं, उसकी जो मनोदशा क्या होती है उसको हम समझ लें और उसमें से कुछ हम सीख कर ऐसा बनने की गृहस्थी होते हुए भी करें तो भी ये गृहस्थी का सन्यास अच्छा है सन्यासी की गृहस्थी से। आजकल जो मॉडर्न सन्यासियों की जो गृहस्थी है उससे हमारा गृहस्थियों का सन्यास अच्छा हो सकता है यदि इस बात को हम समझ लें। तो ये जो सन्यासी ज्ञानी है उसने अपने जो भी पोजेशंस जो है वो उसका उन्होंने त्याग कर दिया है, त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, सर्व परिग्रह सभी परिग्रह को जिसने त्याग कर दिया है, परिग्रह यानी पोजेशंस, मात्र वस्तु नहीं। जब भी हम वस्तु की बात करते हैं भगवद गीता में तो आप ये बात साथ में लेकर ही चलिए कि वस्तु व्यक्ति परिस्थिति ने वस्तु का त्याग कर दिया व्यक्ति यानी कि रिलेशंस का त्याग कर दिया और परिस्थिति का त्याग, यानी कि जो भी परिस्थिति सामने है उसमें वो शांति से, खुशी से, मस्ती से रहते हैं। तो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया है। और ये जो बात है, ये चतुर्थ आश्रम की बात है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यस्थ। सन्यस्त आश्रम जो है इसमें ये परिस्थिति उनकी होती है, वो निराशी होते हैं, दे गिव अप एवरीथिंग, कोई भी आशा नहीं है। लेकिन यदि सन्यास लेकर वो व्यक्ति के मन में से ये चीजें जाती नहीं है, मानसिक तौर पर इसको छोड़ नहीं सकते, तो इसकी क्या दशा होती है, ये भगवान ने हमें तीसरे अध्याय में छठे श्लोक में सिखाया था। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य सभी इंद्रियों को जबरदस्ती से हठपूर्वक रोककर मन से उस इंद्रियों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति संन्यास ले ले, सब छोड़ के जाए और फिर सोचे कि वो मेरा बेटा क्या करता होगा, क्या मैं तो सब छोड़ के आया हूँ लेकिन अभी बीवी को तो बैंक के एटीएम में से पैसा निकालना भी नहीं आता है, तो अभी क्या करती होगी वो। तो संन्यास लेके सब सोचोगे, तो इसकी बात भगवान ने तीसरे अध्याय में करी थी कि तुम्हारा मन यदि संसार में रहता है और यदि आपने संन्यास ले लिया तो कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढात्मा, मूढ़ मनुष्य है ऐसा, ऐसा भगवान ने वहां कहा था। सुबह उठते ही चाय की याद आती है, और वहां तो संन्यास में तो आश्रम में तो साय चाय का टाइम सुबह 5 बजे होता था, मिल गई फिर 7:30 बजे दूसरी चाय नहीं मिलेगी। अरे यार घर में कितना मजा था, मसाला चाय मिलती थी, यहाँ तो कैसी चाय मिल रही है, फिर संन्यास लेने का ही नहीं, और इसलिए हमको नहीं लेना है, हम जो कर रहे हैं उसमें मस्ती है। सो संन्यास यानी कि रिनन्सिएशन वो तभी फायदेमंद होगा, इट विल बी मीनिंगफुल ओनली, कि जब हम ये सारी चीज़ों संसार में जो हम करते थे उसको मिस न करें, उनकी याद न आए, तो फलदायक है, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि ऐसा जो सन्यासी है वह निराशी है, यानी कि वह, उसको जीवन में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, कोई आशा, निराशी यानी निही आशी, निही यानी नहीं, आशी यानी कि आशा, तो जिसको कोई आशा नहीं है, किसी चीज़ प्राप्त करने की आशा नहीं है, वैसा व्यक्ति सन्यासी निराशी कहा जाता है। और वही यत चित्तात्मा होता है कि जिसने अपने शरीर और इंद्रियों के ऊपर काबू पा लिया है, अंतकरण के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है, और ये साधना तपश्चर्या करके होता है क्या, नहीं तो ये शरीर जो गृहस्थाश्रम में रहते हुए गर्मी में एयर कंडीशन बेडरूम में सोने के लिए जो आदि है, हैबिचुअल है, उसको अभी आश्रम में बिना फैन के छोटी सी खटिया में सोने की बारी आता है, जमीन पर दरी बिछा कर सोने की बात जब ये होती है, तो उसके लिए तपश्चर्या साधना करनी पड़ती है, जिसको हम तितिक्षा कहते हैं, तो तितिक्षा उसको सीखनी पड़ती है, तब जाके ये यत चित्तात्मा होगा, यानी कि शरीर और इंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल तब आएगा क्या। और इसलिए संन्यास जिसको लेना है ही मस्ट बी फिजिकली फिट। जमीन पर तो मैं नहीं सो सकता, मेरे तो पीठ में दर्द होता है जमीन पर सोने से, मुझे तो बिछाना ये गद्दा तो चाहिए ही, तो फिर संन्यास मत लो। तो यहाँ जो बात करते हैं वह इस प्रकार के जो यतचित्तात्मा है, यानी कि जिसने शरीर और अपनी सारी वृत्तियों के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल किया हुआ है, वैसे व्यक्ति की यहाँ बात है। और ऐसा व्यक्ति जब भी कोई कर्म करता है तो शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, यानी कि वह मात्र शरीर से अपने कर्म करते हैं, मन से उसके साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं। और इसलिए क्योंकि उसके पास कोई सांसारिक पोजेशंस नहीं है, कोई चीज उसके ये नहीं है, और इसलिए उसको कोई जिम्मेवारी भी नहीं है, क्योंकि पोजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे गो टुगेदर। संग्रह करने की वृत्ति, पोजेशन और जिम्मेवारी दोनों साथ साथ चलते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में और संन्यास आश्रम में फायदे भी हैं और उसका गैर फायदा भी है। गृहस्थ आश्रम में फायदा क्या है? हमें एक प्रकार की सिक्योरिटी मिलती है। वे बुढ़ापा होगा तो बच्चे हैं हमारे ध्यान रखेंगे, आप लोग गड़पण पाल से छोकरा ध्यान रख से, बराबर। यानी इन द ओल्ड एज यू फील यू विल बी सिक्योर, यानी हमें सपोर्ट मिलेगा, वी हैव ए सपोर्ट सिस्टम, बराबर। बैंक बैलेंस है, अच्छे पैसे हैं, घर अच्छा है, परिवार है, तो बुढ़ापे में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो ये सिक्योरिटी है, और ये सिक्योरिटी के लिए यू हैव टू हैव द पोजिशन। लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है कि उनकी जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ती है शुरुआत में। गृहस्थाश्रमी को प्रजा उत्पन्न करनी है, उनको बड़े करने हैं, उसको जूनियर केजी में पढ़ाना है, सीनियर केजी में पढ़ाना है, उसके पीछे दौड़ना है, उसका टिफिन भरना है, ये करना है, बड़ा करना है, शादी करवानी, ये सारी जिम्मेवारी से आप ये गुजरेंगे, फिर बाद में जाके वृद्धावस्था में आपको कुछ, यदि वो बच्चा आपका अच्छा निकला तो सिक्योरिटी मिलेगी, नहीं तो वो सिक्योरिटी भी गई। सो सिक्योरिटी इज एडवांटेज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है डिसएडवांटेज गृहस्थाश्रम के लिए। और संन्यासाश्रम में क्या है? कोई जिम्मेवारी नहीं, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इंटरेस्ट आया नहीं आया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया कि शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट बड़ी छोटी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नो वरीज, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट द डिसएडवांटेज इज देयर इज नो सिक्योरिटी, वो अकेला है, उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति सन्यासी जब भी संसार की सभी मोह माया से मुक्त हो गया है, और जिसने अपने आप को परमात्मा को ही समर्पित कर दिया है, जैसे सितार का एग्जाम्पल दिया वैसे, कि मैं भगवान के हाथ का इंस्ट्रूमेंट हूँ, भगवान जैसे बजाएंगे वैसे मैं बजूंगा, तो भगवान नौवें अध्याय में ये बात हमें करने वाले हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्त, जो मेरा निरंतर चिंतन करता है और निष्काम भाव से मेरा भजन करता है, ऐसे नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले व्यक्तियों का योगक्षेम की जिम्मेवारी मैं उठा लेता हूँ। योग यानी कि जो नहीं मिली वो वस्तु प्राप्त कर देना, और क्षेम यानी कि जो वस्तु आपको मिली है उसको बनाए रखना। भगवान बोलते हैं ये योगक्षेम दोनों की जिम्मेवारी मैं ले लेता हूँ। तो हमारे संसारियों के लिए ये योगक्षेम वहां हम LIC है, LIC का मोटो है ना, योगक्षेम वहां। लेकिन सन्यासियों के LIC भगवान स्वयं है। तो अभी यहां से हमें क्या सीखना है कि यदि हमारा भी माइंडसेट गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी यदि सन्यासी जैसा हो जाए, तो फिर ये LIC का कौन भाव पूछे, बड़ी LIC के पास ही हम जाए ना। परमात्मा ही जब हमारा ध्यान रखते हैं तो फिर दूसरा फिक्र करने की जरूरत क्या है। चाह गई चिंता मटी मनुआ बेपरवा, जिसको कछु न चाहिए वो है शाहों के शाह, फिर तो मौज ही मौज है। परमात्मा को सौंप दो, जैसे रखने का वैसे रखो। तो शारीरम केवलम कर्म, क्योंकि उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। संन्यास आश्रम कैन बी कंसिडर्ड टू बी सिविल डेथ, यानी कि सांसारिक तरीके से, सांसारिक दृष्टि से वह आदमी इज एज गुड एज डेथ, इज नॉन एग्जिस्टेंट, क्योंकि उसको कोई रिलेशंस रखने नहीं है, उसको और कुछ नहीं करना है, उसको अपनी मस्ती में रहना है। फिर उसको वोटिंग पावर भी नहीं होता, वंस यू टेक ए संन्यास, दिस टाइप ऑफ संन्यास। you have to surrender that. You don't exist in the society. भगवान ने ये शरीर दिया है, जब तक ये मेरे प्रारब्ध मुझे भुगतना है शरीर में, उस समय तक ये प्रारब्ध भुगतते रहेंगे, एंड ही विल एक्ट एज ए ट्रस्टी ऑफ दिस बॉडी. भगवान ने दिया हुआ एक चीज़ है, भगवान ने उसकी मैं खाली रखवाली करता हूँ जब तक जरूर है तब तक, और जब भी प्रारब्ध खत्म हो गया तो ही हैज़ टू सरेंडर दिस बॉडी. भगवान की जो प्रॉपर्टी है वो कृष्णार्पण करके हरि हरि. और इसलिए कृष्ण कहते हैं कि शारीरम केवलम कर्म, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, शरीर का ध्यान रखना है. शरीर को किसी भी प्रकार से हमें क्षतिग्रस्त नहीं करना है. सिर्फ हमारे अध्यात्म में इस बात के पर बार बार ये कहते हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट गिवन टू अस बाय द गॉड. ये परमात्मा की दी हुई देन है, वो उनकी धरोहर है, हमें मात्र यूज करने के लिए दिया हुआ है. वो जो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था, दोहराता हूँ फिर फॉर सेक ऑफ रिविजन और रिकलेक्शन और फॉर क्लैरिफिकेशन. आपका दोस्त है, वीकेंड में कहीं बाहर घूमने के लिए आपको जाना है, दोस्त के पास एक नई गाड़ी आई है होंडा सिटी, आप उसके पास गए और कहा कि मैं तेरी गाड़ी लेके जाऊं क्या. दोस्त ने आपको उसकी गाड़ी दी, आप लेकर गए, बराबर दो दिन घूम कर आए, लेकिन इतनी ख़राब तरीके से उस गाड़ी का आपने इस्तेमाल किया कि रास्ते में कहीं एक्सीडेंट कर दिया, इधर ठोका उधर ठोका, हेडलाइट को तोड़ दिया, और इधर खरोच उधर खरोच, और लाके गाड़ी में दोस्त ने आपको फुल टैंक करके गाड़ी दी थी, आपने ऐसे उसको वापस दे दी, आधी टैंक भी कम, आधी से टैंक से भी कम पेट्रोल है उसमें, रिजर्व में आया हुआ पेट्रोल वाली गाड़ी आपने उसको वापस दे दी. और फिर दोबारा आप उस दोस्त के पास जाओगे गाड़ी मांगने के लिए, तो आपको देगा नहीं देगा, मना करेगा. लेकिन वही गाड़ी दोस्त ने आपको दी, आप लेकर गए, अच्छी तरह से ध्यान रख के आपने उसको यूज़ किया, दो दिन घूमे फिरे अच्छी तरीके से, वापस जब आए तब गैरेज में लेकर गए, उस कार वॉश में लेकर गए, अच्छी तरह से उसको कार वॉश करा के एकदम फर्स्ट क्लास चकाचक करके फुल टैंक पेट्रोल करके आप उसको देने को जाओगे तो कितना खुश होगा. और दोबारा आप उसके पास जाओगे तो बोलेगा, अरे होंडा सिटी की अभी नई मर्सिडीज आई है वो लेकर जा. बस ये गाड़ी हमें परमात्मा ने दी है, इसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और मृत्यु के समय पर किस हालत में हम उसको सौंपते हैं, उस हिसाब से परमात्मा फिर अगली गाड़ी देंगे, यानी कि अगला जन्म देंगे. इस जन्म में इस गाड़ी में आपने शराब पी के जुआ खेल के ये करके वो बड़ा उमदा धंधा करीने जो इन्हें घुबा पड़ा हुआ है, तो भगवान कैसे कि तू इसके लायक नहीं है, तो मनुष्य जन्म तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, चलो वापस चले जाओ प्राणी या तो पक्षी योनि में, घोड़ा गधा पोपट कौवा कुछ बन जाओ. और यदि हमने ढंग से इस देह का ध्यान रखा, संभाल के रखा, भगवद गीता का अध्ययन किया, मन से स्ट्रांग हुए, शरीर से भी स्ट्रांग हुए, आत्मा को भी हमने शुद्ध किया, एंटीवायरस प्रोग्राम चलाए, अंदर जितने भी वायरस थे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उन सबको निकालने के लिए ये भगवद गीता रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम हम चलाते रहे अध्यात्म के, तो भगवान बोलेंगे कि बेटा अभी मैं तुमको मर्सिडीज दूंगा, यानी कि नेक्स्ट बर्थ विल बी स्टिल बेटर, इससे भी अच्छा जन्म मिलेगा. तो अभी हमें क्या चाहिए वो हमें नक्की करना है, मर्सिडीज चाहिए या तो फिर घोड़ा गाथा बनना है. सो यहाँ भगवान ये कहते हैं कि ये जो शरीर हमें दिया हुआ है वो परमात्मा का है, उनकी धरोहर है, तो सभी तरीके से यानी हमारे आत्मा को मन को शरीर को सबका ध्यान रखना है, एंड वी हैव टू कीप अवर सेल्फ फिट. और ऐसे सन्यासी, नाउ कमिंग बैक टू द सन्यासी, कि जब कर्म करते हैं तो कहीं उनका लगाव नहीं है, गृहस्थी को जो एडवांटेज है वो सन्यासी को नहीं है। गृहस्थी हम अभी बैठे हैं, कोरोना का ये दौर चल रहा है, सभी घर में बैठे हैं, शाम को बैठकर हम तय कर सकते हैं कि आज सांझे शू खासू, उत्तपा बनाओ, बराबर डोसा बनाओ, खिचू बनाओ, खिचड़ी बनाओ, जो भी है हम तय कर सकते हैं। सन्यासी जब भी भिक्षा लेने को जाता है तो ऐसा नहीं बोल सकता कि भगवती भिक्षान देही, भगवती खिचू देही, भगवती डोसा देही, नहीं, वो तो जो भी आता है वो लेना है और एक ही घर से भिक्षा मांग के जो मिलता है उसमें से उधर निर्वाह करना है, यानी कि ही हैज गिवन अप एवरीथिंग, यानी कि शाम के भोजन की भी उसको फिक्र नहीं, हमको है किसान जैसू कर सू, सन्यासी को नहीं है। और उसको दिन में एक ही बार भिक्षा मांगनी है लंच के टाइम पे जाते, अभी आजकल तो ये भिक्षा में भी ये हो गया है कि भाई ગુરુજી આવવાના છે, હા એટલે એમને રીંગણાનું શાક ભાવે છે, એટલે આજે ગુરુજી આવવાના છે એટલે રીંગણાનું શાક જ બનાવીને રાખો, એને આ વોરાવવાનું છે, ગુરુજીને દહીંવડા વોરાવવાના છે, દહીંવડા બનાવી રાખો। અભી વો આગે સે ઉનકે ચેલે ચપટે હૈ, વો આગે સે ચોઈસ બતા કે જાતે હૈ, ગુરુજી તમારા ઘરે આજે વોરાવવા આવવાના છે અને આજ તો ખીચડી ખાવાની ઈચ્છા છે, ગુરુજી ખીચડી બનાવજો। એ સન્યાસી સહી નહીં હૈ, એ સબ મોડર્ન સન્યાસી હૈ। यहाँ जो भगवान बात कर रहे हैं वो ऐसे हैं कि जिनको कोई अपेक्षा नहीं है, जो भी मिला उसमें ही मजे हैं, यानी शारीरम केवलम कर्म कुर्वन, शरीर से ही मात्र कर्म करते हैं, अहंकार कहीं जुड़ा नहीं है, ममकार कहीं जुड़ा नहीं है, जो भी कर्म करते हैं निष्काम भाव से करते हैं, ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ है, परमात्मा की धरोहर है, परमात्मा के कार्य के लिए ही उसका उपयोग करना है। इस तरीके से जो अपने शरीर का इस्तेमाल करता है, भगवान कहते किल विषम न आपनोति, उसको कभी किसी भी प्रकार का कर्म का फल नहीं लगता। किल विषम यानी कि पाप, कोई भी प्रकार का पाप उसको भुगतना, पाप का फल उनको भुगतना नहीं पड़ता है, यानी ही डज नॉट हैव ए ईगो। और उनका जो कर्म है, क्योंकि निष्काम भाव से किए जा रहे कर्म है, इसलिए वो पुण्य में भी जमा नहीं होंगे, क्रेडिट में भी जमा नहीं होंगे, क्रेडिट में जमा होंगे तो वापस स्वर्ग में जाना पड़ेगा, वो धंधा भी नहीं करना है, तो न तो क्रेडिट में जमा होता है न तो डेबिट में जमा होता है। इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी पाप, इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी पुण्य। और ये सन्यासी ज्ञानी जब भी ये शरीर छूट जाता है तो मुक्ति को ही प्राप्त करता है। So, just to recapture it once again, निराशिर यतचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, I'll display this to you. निराशिर यतचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन आपनोति किल्बिषम। लैग है मेरे कंप्यूटर पे, दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है, आया। सो निराशिर यतचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन न आपनोति किल्बिषम, यह ज्ञानी संसारी की बात भगवान ने यहाँ करी। तो इसके साथ हम आज की बात को विराम देंगे और प्रार्थना करेंगे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता,